Żyjesz tymi wersami, ja też żyłem, no i żyję. Daję orient ci przed tymi, którzy podkładają świnie. Po minie poznasz drugiej osoby obraz. Posklejany z bitem słowa oddzielają zło od dobra. Masz łeb na karku, to nie porusz, ruszaj głową. Manipuluje ktoś tobą, słuchaj serca, bądź sobą. Naśmiewałeś się z dzieciaka, bo miał podarte buty. Każdy dzień jak ruletka, żebyś ty nie chodził z truty. Na ulicach, dzielnicach miasta, tu jest jazda. Mówisz, znam już wszystko, a każdy dzień kuje jak sadra. To masakra, co się dzieje, a ty każdą szansę chwytasz. Wiem, jak smakuje chleb z masłem, wiem, że czasem to raritas. Możesz przeklinać los, ale czy wytrzymasz starcie? Obrałeś cel, dąż do niego uparcie. Ziomek, docenisz coś, jak sam na to zapracujesz. Pomoc w postaci rapu, prostych rzeczy nie pojmujesz. To był mój życiowy wybór, nie poszedłem drogą tamtą. Słyszysz takty te na trakach, to gra osiedlowe tango. Wiele jest życiowych szans, którą wykorzystasz ty. Czasem ciężko jest zaśpiewać, kiedy śpiewa się przez łzy. Traktowani z daleka, zero szans na wybicie. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka. Przeżyj to, nie przed tym uciekasz. Przeżyj to, życiowa wideoteka. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka. Przeżyj to, nie przed tym uciekasz. Przeżyj to, życiowa wideoteka. W świecie, w którym dorastałem, klocki Lego to raryta. Stresoraki, matchboxa, to był pełen wypas. Pierwszy w bloku rower górski miałeś ty, a u mnie dalej w piwnicy stoi stare Wigry 3. Czy pamiętasz swoje słowa, że nie wierzysz w cuda? Śmiejąc mi się prosto w oczy, mówiłeś, tobie się nie uda. Byłem gorszy niż ty, tak myślałeś, pewnie myślisz. Zobacz, gdzie teraz stoję, spróbuj teraz, czym zabłyszczysz. Czy masz coś, co kochasz, czy jest ktoś, kto docenia? W moim sercu wciąż wiara, w twoim tylko wspomnienia. Wszyscy popełniamy błędy, sztuką nie jest nie omijać. Sztuka to wychodzi z twarzą, samego siebie nie zabijać. Mały chłopak, ulica, późne powroty do domu. Każdy z nas tak zaczynał, ten sam dźwięk domofonu. Zaduma na tym, jakby to było żyć gdzie indziej. Wszystko podane na tacy w ekspresowej windzie. Tylko do góry, piąć się szybko jak najwyżej. Nie widzieć problemów, bo nawet nie spoglądać niżej. Z daleka od bólu, którym karmi nas codzienność. Chcesz tego? Nie bój się, zaznasz swą odmienność. Jesteś inny niż ci, kierujący tym jarmarkiem, dla których czas to pieniądz, życie stało się zegarkiem. Zastanów się, którędy chcesz podążać. Wybieraj sercem, a będziesz wiedział, dokąd zdążać. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka. Przeżyj to, nie przed tym uciekasz. Przeżyj to, życiowa wideoteka. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka. Przeżyj to, nie przed tym uciekasz. Przeżyj to, życiowa wideoteka. Po tamtej stronie jutra, znów rzeczywistość smutna. Krzyk, smutek znów na ustach, marne odcienie w lustrach. Słucha jedna, dwie osoby, z toma zapomnienia chwilę. Dzieciaczyna zapłakany stoi po szkolny posiłek. Słucha rapu, on go uczy, to jest dla nich właśnie od nas. Wierzę, że zdołasz, wytrzymać, w nim znajdujesz cząstkę dobra. Życiowa wideoteka, przed nią się nie ucieka. Walcz z tym, trenuj, rób tak, abyś nie narzekał. Oddzielaj zło od dobra, gdy ktoś mówi, nie dasz rady. Uwierz swoje możliwości, on już dawno jest przegrany. Gdy się podasz, zamknij sobie małe, masz na wejście szansę. W to, co robisz, wkładaj serce, a wygraną masz na starcie. Uparcie, dąż do celu, miej ambicje, szanuj matkę, swych przyjaciół. Szczerze pierdol policję, masz ochotę, jaraj zioło, gówno zostaw dla przegranych. To jest dla mądrych chłopaków, pierdalają się barany. Jedno życie dostałeś, jedną szansę, więc ją szanuj. Wielu poległo na starcie, masz ją chłopak, więc jest zmarnął. Dawno już dokonałem wyboru. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka. Przeżyj to, nie przed tym uciekasz. Przeżyj to, życiowa wideoteka. Przeżyj to i dopiero zaczniesz czekać. Przeżyj to, szansa za rogiem czeka.